Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn twee mannen aangehouden na een schietincident in een trein op het Centraal Station. Ze waren betrokken bij een vechtpartij waarbij volgens de politie mogelijk een vuurwapen op de grond is gevallen en afgegaan. De twee mannen, allebei 18 jaar, stapten uit de trein en renden weg, maar konden worden opgepakt. Bij het schietincident raakte niemand gewond, maar volgens de Rotterdamse politie had dit heel anders kunnen aflopen. Poolse voetbalfans hebben in Alkmaar de toegangspoort van het AZ-stadion bestormd. Dat deden ze voorafgaand aan de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau. Bij het geweld raakte een politieman van de mobiele eenheid bewusteloos. Sommige Legia-aanhangers wisten wapenstokken en pepperspray van de politie te bemachtigen. Door de onrust kon een aantal bezoekers zonder kaartje of toegangscontrole het stadion binnenkomen. Het referendumvoorstel van Forum voor Democratie krijgt zware kritiek van het kabinet. Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken zei in de Tweede Kamer dat Forum voor Democratie zich schuldig maakt aan complotretoriek. Kamerlid Gideon van Meijeren had gezegd dat een referendum nodig is omdat de overheid corrupt is en niet te vertrouwen. De Jonge noemde dat aan het einde van het debat onzin die ondermijnend kan zijn voor de democratische rechtsstaat. Het is vrij ongebruikelijk dat een minister het woord neemt om kritiek te uiten op het gedachtegoed van een partij in de Kamer. President Biden verdedigt het besluit van zijn regering om in Texas ruim 30 kilometer grensmuur te bouwen om migranten tegen te houden. Biden zegt erbij dat hij dat niet doet omdat hij dat graag wil, maar omdat het geld voor de bouw van de muur al onder zijn voorganger Trump was geoormerkt. Biden benadrukt dat hij het Amerikaanse congres tevergeefs heeft gevraagd om het geld anders te besteden. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 9 en 13 graden. Overdag af en toe zon, maar in het noorden blijft het bewolkt met soms regen. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Begin maar. Ik was net even uit de IC-kamer gestuurd naar een klein vierkant kamertje verderop. Toen je weggleed. De deur van het kamertje vloog open. Moeder, moeder, kom, het gaat niet goed. Ik rende terug, stond over je heen gebogen terwijl ik je benen vasthield en hoorde en ook voelde hoe de artsen je weer probeerden te laten ademen. Tot de jonge arts zei dat het tevergeefs was. En ik zei dat ze jou dan aan mij moesten geven. De arts huilde. Als ik je lijver in mijn armen heb, ben je het al niet meer. Terwijl ik wanhopig probeer te voelen waar je bent, is er weer dat heldere weten. Want terwijl ik zoek, weet ik dat je er niet meer bent. En ben je eindeloos ver weg. Ik kan er al niet meer bij. Bij jou, maar er is geen verzet. Je gewicht voelt hetzelfde aan als toen ik je aanpakte bij je geboorte. Ook toen boog ik mijn lijf voorover. Alsof geboorte en dood elkaars handen hebben vastgepakt en samen door de kamer dansen. Losjes, ja. En het klinkt vreemd, maar nu ik je weer in mijn armen heb, voel ik ook precies dat wat ik voelde toen ik je in mijn armen had bij je geboorte. Gelukzaligheid. Overstijgend. Je bent er. Voor altijd. Dit is de hartslag van Nienke Sietsma, journalist, schrijver van het boek B. Een boek waarvan je wilde dat het niet geschreven had hoeven worden. Want ze beschrijft daarin het ergste wat je als moeder kunt overkomen, dat je je eigen kind verliest. Maar het boek is er. En het is een klap in je gezicht. En het is prachtig tegelijkertijd. Een klap, want je voelt haar pijn, die ze zonder clichés en zonder omweg op papier heeft gezet. Herkenbaar voor iedereen die ooit iemand verloren heeft. En zijn we dan niet allemaal. En het is prachtig, want het gaat over de diepgewortelde liefde voor een kind. Een liefde die gewoon blijft bestaan. Ook als het kind er zelf niet meer is. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nienke, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je las Alinea voor, twee alinea's uit je boek, wat net is verschenen. B, over je zoontje, Berend. Ja. Ja. Die in 2020 overleed. Op vierjarige leeftijd, na een ziekbed van 7 maanden. Mm-hmm. En ik liet je die twee alinea's voorlezen, omdat het voor mij zo mooi weergeeft. Dat het zo dicht bij elkaar ligt. Dood en leven. Ja, ja, ik beschrijf in mijn boek inderdaad dat alsof het een dans is. Alsof ze elkaar vasthouden, hand in hand. En toen Berend overleed en ik hem weer in mijn armen voelde, voelde dat ook zo. Het voelde gewoon exact zoals ik me voelde toen hij op mijn buik werd gelegd. Nou, volgens mij pakte ik hem zelf aan bij zijn geboorte. Ja. Dus dat je het leven in je handen hebt eigenlijk, dat gevoel. Ja, dat is heel goed gezegd. Terwijl die er niet meer was. Dus dat, maar als je aan het bevallen bent, voel je ook dat je heel dicht op de dood zit. Dat klinkt een beetje raar, maar je weet. En ik denk dat iedereen die ooit is bevallen dat zal herkennen. Je weet ook dat je misschien het er niet levend van af zult brengen. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. En dit voelde eigenlijk hetzelfde, gek genoeg. Want je noemt ook in je boek de periode na het overlijden van Berend een soort omgekeerde kraamtijd. Ja. Want wat zijn die parallellen in die periode? Nou, het is dezelfde intensiteit. Dus als je net bent bevallen, en het ligt er natuurlijk maar aan hoe je daar bent uitgekomen, maar dan. Kijk, het verschil is dat je. Het grootste verschil is natuurlijk als je net bent bevallen en je hebt een gezonde baby, dan ben je gelukkig. Ja, je zweeft in gelukzaligheid, zullen we maar zeggen. Omdat je baby er goed en wel is uitgekomen. Jij leeft ook nog. Maar dan, het is. Ja, je bent heel hormonaal. Je staat op een enorme stand van adrenaline eigenlijk. Van alle hormonen, van alle emoties. En er komen heel veel mensen langs. Op een gegeven moment komen mensen binnen, die nemen cadeautjes mee. En dat gebeurde eigenlijk in die week voordat we Berend moesten begraven, eigenlijk ook weer een beetje. Dus we stonden strak van de adrenaline, want er moest een kunstwerk gemaakt worden. We moesten afscheid nemen van Berend. Dat konden we ook heel goed. Dus we waren echt, gek genoeg, ook heel helder. En er stonden ook weer mensen voor de deur die dingen meenamen. En nou ja, dat is misschien nog de grootste overeenkomst. Nog afgezien van dat je steeds aan het eten bent. Want je verbruikt dus massa's energie. Dus er werd heel veel gegeten en gedronken. Maar we wilden ook zo graag dat mensen die ons lief hebben, die ook Berend lief hebben gehad, dat ze nog even naar hem kwamen kijken. Dus dat was denk ik nog de grootste overeenkomst. En dat als je net een baby hebt gekregen, dan wil je die baby ook aan de wereld laten zien. En ik wilde Berend eigenlijk ook aan de wereld laten zien. Dus dat, ja. En dat kwam ook omdat de dominee tegen me had gezegd, maar Nienke, je bent in labor. En dat vond ik zo goed gezegd. Dat was het, zo voelt het echt. Gewoon dat je weer zo hard moet werken om nu het moeilijkste te doen wat je ooit zult doen, namelijk je kind fysiek loslaten. Ja. Dat harde werken, dat beschrijf je heel, heel mooi, heel treffend ook in je boek. Van, dat is natuurlijk het ondraaglijke besef dat de wereld gewoon doorgaat als er zoiets gebeurt. Terwijl je eigenlijk wilt dat alles stopt. En je ook geen idee hebt van hoe jij dan moet doorgaan. En of je wel wilt doorgaan. Ja, ja. Ja, dus die wereld is gewoon hetzelfde gebleven, maar die is voor jou niet meer vertrouwd. En die is. Ik zeg ergens van. Ik vond bewilderd. Zeg ik het nou goed? Bewilderd. Ik weet nooit hoe je dat uit moet spreken, maar dat vond ik zo'n goede term. Omdat ik het gevoel had dat ik als een verslagen vreemde die wereld inkeek. En je moet. Je zoekt dus allerlei manieren om die wereld ook weer vertrouwd te maken. Want je bent uiteengevallen, gewoon volledig. Je bent in 1000 scherven ben je op de grond gevallen, als het ware. Dus je moet manieren zoeken om die scherven weer bij elkaar te krijgen. Ik interviewde laatst Johan Terijn, is een Vlaamse schrijver en programmamaker. En die heeft een boek geschreven over rouw. En daarin zegt hij, rouw is eigenlijk ontdekken wie je bent zonder degene die je bent verloren. Ja. Ja. En dat las ik ook heel erg in je boek. Niet meer weten eigenlijk wie je bent. Ja. En je daar eigenlijk ook een beetje voor schamen. Ja, ik vond dat verhouden naar tot die buitenwereld, die vond ik heel ingewikkeld. Want je, kijk, in je. Van binnen woelt het en stormt het. En je bent een soort helemaal ontveld. Eigenlijk ben je een soort afgestroopt. Je huid is er bijna af, zeg maar. Maar zo zie je er natuurlijk voor mensen die je ook niet kennen helemaal niet uit. Dus je bent de hele tijd in conflict. Dat is de hele tijd in conflict met elkaar. En dan voelt zo'n verleden gewoon heel vertrouwd ook. Want dat ken je en daar kun je ook troost uithalen. En dat heb ik toen ook, dat heb ik eigenlijk ook in het boek gedaan. Ik ben eigenlijk gewoon gaan zoeken naar wat helpt mij dan wel. En dat verleden was daar één ding van. Al die oude briefjes en muziek waar ik van hield. En dat er ook nog is. Dat gaf mij dus wel voldoening eigenlijk. Ja. En wanneer wist jij, ik ga hier een boek over schrijven? Nou. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik begon gewoon sowieso met schrijven. Robert, mijn echtgenoot, zei dat eigenlijk wel mooi. Hij zei, kijk, iedereen heeft manieren om ermee om te gaan en jouw manier is schrijven. Ja. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. De spookrijder rijdt op de N33 tussen Assen en Eemshaven. Daar kom je tussen Gieten en Noordbroek een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N33 Assen richting Eemshaven, dan kom je tussen Gieten en Noordbroek een spookrijder tegen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Mischa hier op NPO Radio 1. Jouw weg is de taal. Dus het was eigenlijk heel logisch dat ik daarover ging schrijven voor mij. Er zat ook eigenlijk niks anders op. Het moest gewoon. Ja. Ik denk zelf dat er heel veel moed voor nodig is om het te schrijven. Want je zegt ook aan het begin van dat je eigenlijk een soort van door je wimpers heen naar de buitenwereld kijkt. Omdat het de werkelijkheid is gewoon te heftig soms, te hard. En als je het schrijft, dan zeg je het hardop eigenlijk. Ja. Je zet het zwart op wit en daarmee maak je het nog echter. Klopt, maar het is ook een hele fijne manier om heel dichtbij sowieso bij Berend te blijven, maar ook bij mezelf, denk ik. Want kijk, ik alleen met mijn in mijn schrijven kijkt ook niemand over mijn schouder. Dus het was bijna ook weer een sacrale ruimte die ik betrad. Dus elke keer als ik aan het schrijven was, dan was ik er eigenlijk ook niet. Ja, dat klinkt raar, maar ik was het natuurlijk wel aan het doen. Maar het was net alsof ik in een andere dimensie. En dat was heel fijn en ook weer heel troostend. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Nienke Sietsma. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik hoop dat het jou veel brengt, dat Berend jou en anderen vleugels geeft. Wetende zal troosten en onwetende kan helpen er voor anderen te zijn. Niemand die ooit vraagt naar mijn zoon. Je bent ook meteen ook geen vader meer. Heeft u kinderen? Er is geen vragenlijst met een optie ja, maar overleden. Dit interview had ik 26 jaar geleden moeten lezen. Het geeft troost. De mens is gemaakt om te vergeten. Ik kon er niet mee omgaan. Huil met jullie mee. En tegelijkertijd vind ik het hoopvol, deze weg van openheid. Als de dood een plek krijgt, dan zijn leven ook. Wat een prachtig stel ouders trof Berend op zijn weg. Dat de liefde die jullie hem schonken nu jullie kant op mag komen in de tijd die volgt. Hashtag Nienke Sietsma. Ja. Dat is als je een boek schrijft over iets wat heel persoonlijk is. Iets wat je zelf echt vanuit je tenen hebt geschreven. Dan krijg je daar heel veel, ook persoonlijke reacties op. Mm-hmm. Hoe vind je dat tot nu toe? Het is wel overweldigend, maar het is ook heel fijn. Omdat, en ik citeer nu Annie M. G. Schmid, maar die zegt in een interview, je wilt dat je werk leeft. En dat vond ik zo goed gezegd. Want je wilt, misschien wilde ik Berend wel weer tot leven brengen. Dat weet ik niet. Maar je wil wel dat het, misschien heb ik het verlangen en mijn zoektocht naar mijn kind wel zo opgeschreven dat iemand die daar bijvoorbeeld niet bij kan, nu ook bij kan. En dat zou zo mooi zijn. Dat het ook echt niet meer van mij is eigenlijk. Het is niet meer van mij. Dat is een hele mooie boodschap, vind ik ook, in je boek. Dat we hebben allemaal met een verlies vroeg of laat te maken. Mm-hmm. En ik dacht te lezen ook in je boek, van dat dat voor jou ook een troostrijke gedachte is. Ja. Ja, want je, dat is weer zo'n heldere gedachte die je dan ineens toevalt. Maar ik zat echt op een van de zwaarste momenten toen we het eigenlijk net hadden gehoord dat Berend, Berend zijn diagnose hadden we eigenlijk net gehoord. En dat, daar kan ik eigenlijk geen woorden aan geven hoe verschrikkelijk het is als je hoort dat je kind zoiets, zo'n ramp overkomt eigenlijk. En ik was toen de Matthäus-persoon aan het luisteren. Er zit zo'n nummer in met hele harde dreunen. Ik ben even Sint Blitzen, Sint Donner volgens mij. Dat was ik aan het luisteren. En er viel ineens zo'n gedachte binnen dat Maria ooit naar Jezus heeft gekeken. Kijk, als het waar is. Maar laten we er even van uitgaan dat het een twee historische figuren zijn geweest. Ja. Dat zij bijvoorbeeld ook naar haar lijdende kind heeft gezien. Ik ben gewoon echt niet de enige. Dat was één zo'n gedachte. En langzaam begon ik zo te merken dat ik... Dat kwam ik ook steeds tegen. Als ik dan na Berends overlijden over hem vertelde... dan bleek dus uit elk hoek kwam een moeder die zoiets had meegemaakt. Of een vader. En dat is denk ik ook de kracht van het openbreken. Als je daar open over bent, dan blijk je dus niet de enige te zijn. En dat is wel fijn, ja. Dat is wel troostend. En was dat ook de reden waarom je het boek wilde schrijven? Ja, dat is gewoon niet... er was geen reden, het was noodzaak. Dus je bent helemaal niet bezig met een om het te... Ja, hoe zeg ik dat nou? Het was heel intuïtief. Dus je bent niet bezig om iets neer te zetten of zo. Het ging echt zoals het ging en dit moest het zijn. En het moest zo worden. En als dit het niet kon worden, dan niet. Ja. Het is nu 3 jaar geleden. Rouw heeft verschillende fasen. Mm-hmm. In welke fase zit je nu? Nou, we zitten nu denk ik in een fase waarin we... want ik heb het over we, want we doen het natuurlijk met z'n drieën. Nou, we doen het trouwens met veel meer mensen. Mijn ouders, mijn familie, mijn broer, mijn zus. Iedereen die heel dicht om ons heen zijn, mijn vriendinnen. Maar ik denk dat het bij ons nu even wat lichter is. En er is heel veel ruimte nu, tenminste in ons gezin, ook voor meligheid. En het is wat hanteerbaarder. Maar dat was het in het begin absoluut niet. Dan is het zo intens. En je bestaat eigenlijk alleen maar uit dat verdriet. En ik had heel veel huidhonger naar Berend. Ik verlangde zo, zo erg naar hem. Om hem gewoon nog vast te houden. Ja, dat dan als je met zo'n gemis en zoveel fantoompijn bijna de dag in moet. Ja, je kunt je voorstellen dan... Ja, dan valt er gewoon even letterlijk ook niet te lachen. En dan lachten we ook wel. Mm. Maar dan... Ja, dat komt dan weer uit een hele andere laag of zo. En nu is die weer wat... Het gaat allemaal weer wat vloeiender. En dan is het ook makkelijker om aan de goede dingen... van ons leven voordat Berend overleed te denken. Dat het dus niet steeds alleen maar over het gemis en de afwezigheid gaat... maar misschien meer zijn aanwezigheid juist. Ja, zoiets. Noem eens zo'n moment dat je ontzettend met hem hebt gelachen. Oh, die zijn er zoveel. Maar dat zat hem vooral in omdat Berend zo... Hij was heel erg talig en heel grappig in zijn uitspraken. Dus dan, ja, ik beschrijf ook in mijn boek... dan zitten we 's ochtends aan de koffie, of ik zit aan de koffie... en we zitten aan het ontbijt op en dan zegt Berend ineens... weet je waarom de muizen bestaan? Of nee, weet je waarom de jagers zijn? Dus dan kijk ik, waar komt dit nou ineens vandaan? En dan zegt hij, ja, want soms zijn er 2, maar soms zijn er ook 32. Ja, en dat is dan helemaal uit het niets. En dat onverwachte, dat absurde... Ja, daar houden wij eigenlijk allemaal heel erg van. Dat beetje die absurdistische humor. Dus die gesprekjes, en dat bleef ook echt tot op het laatst, zeg maar. En daar haal je dan ook weer heel veel uit, eigenlijk. Ik heb bijvoorbeeld een filmpje... Ja, sorry, het is misschien een beetje lastig uitleggen... maar ik sprak niet in kindertaal, spreek ik tegen mijn kinderen. Dus ik zei dan bijvoorbeeld tegen hem... heb je nog een boodschap voor de mensheid? Maar Berend nam het dan wel letterlijk, dus hij dacht boodschap. Zij dacht aan boodschappen doen... Zei die, ja, kaas en muis, zei die. En dat gebruiken we nu ook steeds, kaas en muis, als we... Ah ja. Ja, goed. Ja. Wat heb je allemaal meegenomen? Want je komt hier binnen in de studio... en je legt allemaal dingen neer voor je op de tafel. Ja. Het is een hele verzameling. Ja, joh, het is... Oké, dit is ook wel echt overdreven, maar... Ik dacht, ik moet ook weer even zoeken in mijn wie ik ook alweer ben. Nee, dat is onzin. Maar ik wist dat we het misschien ook wel even over mijn kindertijd... bijvoorbeeld over wie was ik vroeger eigenlijk. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga weer even schatgraven. Dus ik heb wat brieven meegenomen, dichtbundels... die me gesterkt hebben. Misschien wel het begin van mijn schrijverscarrière in boekjes. Ik mocht ooit een keer een boek maken op de lagere school. Ligt een boekje van Toon Tellegen... Nou, van alles eigenlijk. Nou, dan ga ik alvast het geluid van je jeugd erbij pakken. Tour of Duty. Ja, ja. Want jij keek hiernaar? Ja, ik weet niet of ik mee mocht kijken trouwens. Maar wij hadden een zwart-wit televisie in de keuken... En daar, ik denk dat we dan na het eten daar dan televisie op mochten kijken. En mijn broer die keek naar Tour of Duty. En ik denk dat mijn moeder het, ik kan me herinneren dat ze zei... Nou, doe jij me dat maar even niet. En vond ze het te spannend of zo. Maar dat was wel echt in die tijd dat iedereen dat massaal zat te kijken. Blijkbaar, ik denk dat het in de jaren 80 op de televisie was. Mm-hmm. En wij speelden dat dus na. Dus dan hadden we... Ja, we hebben een keer een maisveld vernield. Sorry, boer. Ik weet niet meer welke boer het was. Maar we hebben dus een keer Two of Duty'tje gespeeld in een maisveld. Omdat je zo goed tussen die rijtjes mais kun je heel goed verstoppen. En dan, dus daar moest ik even aan terugdenken. En je schreef dus al? Ja, ik schreef altijd al verhaaltjes aan. Ik droomde er ook echt van, hoor, om schrijver te worden. Ik wilde Astrid Lindgren worden, maar ik wist niet dat mogelijk was. Waren er mensen die tegen jou zeiden van, je kan het worden? Het is een mogelijkheid? Nee, maar ik zat daarover na te denken. Ik denk ook niet dat je zoiets bespreekt. Dat zit zo in je hoofd. Er gaat een wereld zo voor je open. In dit geval dus een literaire wereld of een wereld van schrijvers. Maar ik had gewoon geen voorbeelden daarvan. Want waar groeide je op? Ik groeide op in een klein dorp in Friesland. En ik denk dat het ongeveer 500 inwoners had toen ik daar ben geboren. En er was wel een bibliotheek. En ik denk wel eens van, die heeft mijn leven gered. Want ik verveelde me wel stierlijk. Het was echt... Ja, ik wilde gewoon het liefst elke dag op avontuur of dingen doen. Ik herken dat heel erg terug in mijn dochter. En dan, als dan echt niemand kon, dan had ik altijd nog die biep. En dan ging ik toch lezen, blijkbaar. Nou, lees eens wat voor wat je hebt geschreven toen je kind was. Oh ja. Die je toch bij je hebt liggen. Wacht even hoor. Oh nee, dit is echt een heel slecht verhaaltje. Hier kan ik niet aan beginnen. Ja, ik heb gewoon hele grappige briefjes. Kan ik nu even... Ja, dit zijn meer brieven die ik dan... Dat is nog een ander ding daarvan. Toen was ik al wel wat ouder hoor. Maar dat we dus continu brieven schreven aan elkaar. Iedereen, joh. Oh ja, dit is ook zo iemand. Dit is dus iemand die ik dan op vakantie heb ontmoet. En dan bleven we gewoon... Ik denk wel anderhalf jaar bleven we gewoon brieven sturen aan elkaar. En... Met allemaal gekke teksten. Hey, hallo Nienke, dit is 1997. Jawel, ik duik maar weer eens in de paranoïde wereld van het brieven schrijven. Nou ja, ik weet niet, wat moet je hiermee? Nee, dit kan echt eindeloos doorgaan. Lieve Nienke, ik zit nu lekker in Venetië in de schaduw van de siesta te genieten. Het is hier echt sprookjesachtig en er zijn zoveel mooie dingen te bekijken. Nou, kijk. Je hebt geen stukje tekst van wat je zelf hebt geschreven? Ja, nee, ik heb brief van anderen meegenomen. Hier een briefje van mijn meester. Deze kan ik openmaken. Dit is aan mijn vriendin Catharina. En die begon dus gedichten te schrijven. Dat was zo iemand die dan je een wereld laat zien... die je dan tot dan toe nog niet kende. Want er was echt niemand die poëzie las. Dit is in 1997. Nee, die kan ik echt niet voorlezen. Ik zit nu toverballen te eten. Nou, god. Is dat nou weer? Maar omschrijf eens wat voor kind je was. Dus je was een kind wat in het maïsveld speelde. Wat schreef? Ja, heel druk en bewegelijk en heel veel energie. En altijd buiten, voor mijn gevoel. Wij waren gewoon altijd buiten. En we hadden heel veel vrijheid. Dus dat heeft denk ik ook echt te maken met dat het weg... Ja, gewoon, er waren ook gewoon veel minder auto's. Wij mochten al heel snel in ons eentje naar school fietsen... We waren voor mijn gevoel altijd weg. Ik was altijd in de buiten iets aan het doen. Postkantoortje spelen, voetballen en bomen klimmen. Ben je dan zelf ook zo'n moeder geworden die ook die vrijheid kon geven? Dat wil ik wel graag, ja. Maar wij wonen in de stad en dat is natuurlijk wel moeilijker. Ja. Want je kan door gewoon ook echt het verkeer en de drukte op de weg... kan ik dat, daar ben ik wel bezorgd. Bezorgder. Welke normen en waarden heb je meegekregen van je ouders? Zoveel. Ik denk dat wat heel erg diep in mijn opvoeding zit... is wel zorg dragen voor elkaar. Maar dat is niet... Ik bedoel, dat wordt natuurlijk niet zo letterlijk tegen je gezegd. Maar ik zie dat ook wel aan mijn ouders. Die doen veel aan mantelzorg en dat hebben ze ook altijd wel gedaan. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Intervention van Arcade Fire... Ja, die Arcade Fire die komt steeds terug op grote momenten in mijn leven. Dus toen ik ging bevallen van onze dochter, toen dat duurde heel lang. En toen heb ik muziek van Arcade Fire opgezet. En ook weer tijdens de bevalling van Berend. Maar ook tijdens een begrafenis. En toen zochten wij een nummer dat me juist overeind kon helpen. En dit nummer is vrij stevig. Er zit een vrij stevig orgel in. En ja, dat heeft weer te maken met mijn jeugd. De orgelklanken, dat doet me altijd weer denken aan... Ja, dat is een beetje de klank van mijn familie eigenlijk. En ik had een nummer nodig dat me overeind deed komen. En dat was dit nummer. You're still a soldier in your mind, still nothing's on the line. Say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, glad it alone. Take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die. Just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Intervention, Arcade Fire. Luister naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Nienke Sietsma. Dit was jouw wankelplaat. In je boek gaat het ook vaak over dat je zegt... ik wil opgeraapt worden. Mm-hmm. Wat of wie heeft jou opgeraapt in de afgelopen periode? Nou, vooral andere mensen, denk ik, om ons heen. Ja, als je kwetsbaar bent en je bent daarover open... dan ben je soms ook ontsteld hoeveel mensen je eigenlijk willen stutten, als het ware. En dat is heel vaak gebeurd. Maar het is misschien ook wel het leven zelf. Dus als je weer soms weer ziet hoe mooi het leven ook kan zijn... dat komt weer nou juist zo goed. Dan is het misschien ook wel het leven zelf dat je weer opraapt. Want ook op de voorkant van je boek staat de term klemvast. Mm-hmm. Leg die term eens uit, wat je daarmee bedoelt. Nou, dat heeft echt te maken met dat fysieke. Dus toen Berend klein was, toen zijn we bijvoorbeeld op reis geweest naar Sicilië. En dan zat Berend bij mij achter op de rug in zo'n draagzak. En hij zat dan altijd heel dicht op mij. Hij zat, en ook als we soms nog in bed lagen, als hij niet kon slapen, dan lag hij op mijn buik. Ook toen hij al 3 jaar was, zeg maar. En dat hele, ja, dat behagelijke gevoel van je kind zo dicht bij je houden, dat. Dat probeer ik daar maar uit te drukken. En het zegt misschien ook dat je, ook al zie je je kind fysiek niet meer, en hij is afwezig, maar hij is er natuurlijk altijd. En dat zeg ik nu heel makkelijk, want dat is een enorme zoektocht hoe je dat moet doen. En ik denk dat elke rouwende ouder dat herkent. Want hij is wel afwezig. Dus hoe is hij dan aanwezig? Nou ja, dat is denk ik waar het misschien wel het hele boek over gaat, ja. Ja. Ja. Het zoeken naar hem en ook eigenlijk naar de verschillende manieren die per periode dan werken om hem weer te voelen. Mm-hmm. Ja. Hoe is dat veranderd in de loop der jaren? Nou, dat is denk ik niet veranderd. Want uiteindelijk ben je eigenlijk het dichtst bij hem als je. Meestal, ik heb het hier natuurlijk ook veel met mijn man over. Eigenlijk zeggen we allebei als je alleen bent. En daar heb je wel een soort stilte voor nodig. En een soort, hoe zal ik dit nou eens mooi zeggen? Je moet wel je moet eigenlijk je hart overzetten of zo. Ja, je kan niet in de drukte van alle dag kun je dat dus niet doen. Je moet eigenlijk jezelf ook stilzetten. Hoe doe je dat? Ja, dat is voor mij een eeuwige worsteling, maar ik ben dan meestal wel buiten. En ik kan dat bijvoorbeeld wel goed bij zijn graf, omdat het een hele mooie plek is. En daar is echt een mosbed en daar kun je dan bijvoorbeeld op gaan zitten. En dan ben ik helemaal alleen en het is daar stil en ik ben alleen met die vogels. En dan, ja, dat is dan bijvoorbeeld zo'n moment dat je bijna in een soort meditatie komt. En dan is het wel makkelijker. Maar het is moeilijker als de waan van de dag gewoon weer je meeneemt in van alles. En je steeds, ja, als het gewoon steeds drukker wordt. Dus dat is steeds die kunst om die balans tussen dat er dus heel veel aanwezige ruimte of zo moet zijn. Ja, ik heb even een ander woord. Want dan zit je wat dat betreft nu in een beetje een rare tijd. Want ja. Je boek is uit, ja. Je hebt heel veel interviews, mm-hmm. Drukke periode. Ja. Is hij dan in deze periode aan de ene kant is heel dichtbij, want je praat veel over hem. Maar aan de andere kant, wat je nu omschrijft, van ik heb die rust nodig om echt hem te voelen, kan ik me ook voorstellen dat hij nu juist dan ver weg is. Ja, maar het gekke is dat hij dan weer bijvoorbeeld in andere dingen zit. Want ik zat net hier onderweg, heb ik even een oude cd van mezelf opgezet, die ik in mijn puberteit draaide. En ik was heel hard aan het meezingen, echt heel vals en hard. En dan denk ik ook weer aan Berend, want dit deden we vaak in de auto. Dus het zit natuurlijk ook in heel veel dagelijkse kleine dingen. En dan is het net alsof je zelf alweer in een soort overstijgend moment zit. Ja. Omdat je dan weer in dat moment zit. Dus ik zie ons dan bijvoorbeeld, net moest ik bijvoorbeeld denken aan dat we dus samen onderweg waren, notabene, naar een chemokuur. Dus dat we op de weg zitten naar Utrecht. Op die snelweg met die vijfbaans weg is dat volgens mij. En dat wij dus allebei heel hard aan het meezingen waren met de mannen van Hey, een bandje van Terschelling. En dat we gewoon dan zo vrolijk waren. En dat ik natuurlijk echt wel door had dat het gewoon het grootste van dat moment. Samen onderweg naar een chemo. Ja, en dat we dan toch heel erg blij waren. En zelfs zo blij dat. Daar moet ik ook nog wel eens aan denken. Dat er was een man die reed. Want je moet er allemaal 100 rijden. En ik reed links van een man met zo'n hele grote wagen die mij een beetje zo zat te gebaren van ga naar rechts. Terwijl die hele weg was leeg. Dus waarom zou... Ja, we rijden even hard, dus waarom zou ik opschuiven? En toen dacht ik van, oh, ik hoop dat ik nooit zo word. Kijk eens naar, weet je wel, zie ons zitten, een kaal jongetje, en wij zitten keihard mee te zingen met de muziek. En wij zijn vrolijk en blij, we zijn onderweg naar een chemo. En jij bent gewoon een zure oude man die mij hier wil... domineren eigenlijk. Nou goed, het ging niet om die man, maar ja. Zo'n groot contrast natuurlijk. Ja. die zoektocht naar wie je dan bent. Hoe ver ben je daar nu mee? Nou, ik denk dat die zoektocht blijft totdat ik zelf er niet meer ben, eerlijk gezegd. Ja, dat is steeds ook weer vallen en opstaan. En steeds maar weer opnieuw beginnen. Want elke keer als je denkt, goh, ik ben ergens, dan... Ja, dan is Berend er niet. Dus dan moet je je toch weer op een andere manier daartoe verhouden. Dus elke keer als je zelf ook weer iets nieuws doet... Ja, dan gaat dat ook weer mee. Want wat werkt dan in die zoektocht? Wat brengt je een stapje verder? Nou, dat je wel het leven nog met volle handen eigenlijk aangrijpt... maar dat je je verdriet eigenlijk meeneemt. Dat dat er dus ook mag zijn. Dat gaat eigenlijk samen. Het is dus en-en. Ja. Ik heb een keertje Annemarie Havenkamp geïnterviewd. Mm-hmm. Zij heeft ook een kind verloren. En toen ging het er ook over van dat ze nadacht over de periode voordat dat gebeurd was. Van wie was ik toen eigenlijk? Ja. Maar dat snap ik heel goed. Zo mijlenver verwijderd is, dat je daar eigenlijk ook niet meer naar terug kan. Nee, dat klopt. Dat kan dus ook niet. Nee, dat kan zeker niet. Want kijk, voordat ik kinderen had, was ik een heel ander iemand. Ja. Toen ik puber was, was ik een heel ander iemand. Eigenlijk al die fases ben je natuurlijk een... Maar toch ben je het ook wel. Want je bent dat dus nog wel. Dat is het gekke. En dat is eigenlijk waar ik achter kwam. Ik weet niet of Annemarie daar nu anders over is gaan denken. Maar voor mij was dat juist een hele troost. Van, oh, maar ik was dat juist ook nog. Dus ik ben nu niet alleen maar een rouwende moeder. En iemand die alleen nog maar uit verdriet bestaat. Nee, er is nog veel meer, denk ik. Ja, want omschrijf eens wat je nu weet. Van wie je nu bent. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dan moet ik weer aan Connie Palme denken. Die zei een keer van, iemand anders moet maar zeggen wie ik ben. Dat heb ik eigenlijk heel goed gezegd. Want ik weet daar gewoon geen antwoord op. Nee, geen idee. Ik ben gewoon aan het verder ploeteren. En nou, dat gaat met enorme... soms zijn de dalen heel diep. En de pieken zijn wat minder hoog geworden. En soms zijn ze er helemaal niet. En dan hoop je dat het ooit terugkomt. Ja. Want in je boek lees ik wel tussen de regels door hoop. Ja, dat vind ik echt een moeilijk begrip, hoop. Daar hebben we enorm mee geborsteld. Mm. Ik denk Robert nog het meest. Die, Omdat, maar goed, dat ja. Maar dat natuurlijk, het is een soort basisvertrouwen in het leven. Dat hadden we allebei wel. We wisten ook van, dit is het ergste wat er is. Maar, we gaan wel doorleven. Dus dat schrijf ik ook steeds van... We waren ons heel erg bewust van... I am here and you are where you are. Dat zegt Nick Cave. Wij zijn hier nog. Dus ja. Ik kan niet stoppen. Dat wil je ook helemaal niet. Maar ja, soms wil je het wel. Maar en juist omdat Berend zo blijmoedig was... en hij wilde juist heel erg leven. Hij was... Ach, hij kon zo bezield leven. Dat voelde hij aan alles. Dus het zou ook... we zouden hem... Ja, dat zou eigenlijk verraad zijn tegenover hem. Als wij nu er niets meer van zouden bakken, eigenlijk. Dus dat voelen we eigenlijk alle drie wel, denk ik. Ze is niet iemand die wegduikt of wegloopt voor dingen. Ze zal altijd meteen een confrontatie aangaan. En dat geldt dan niet alleen voor alle emoties en gevoelens... die loskomen bij zo'n rouwproces rondom Berend. Maar ik moet ook denken aan een moment dat we met de camper... in de rij stonden voor een veerboot. We waren met het gezin en gingen we een aantal maanden op camperreis naar Sicilië. En dan plots gebaren die veerbootmedewerkers... dat Nienke dus die grote camper moest draaien... en dan achteruit die boot oprijden of via zo'n steile klep... Die Italiaanse veerbootmedewerkers die zagen wel dat Nienke iets aarzelde. Dus die vonden het allemaal eigenlijk te weifelend gaan in het begin. Dus die begonnen te schreeuwen van vaai, vaai, vaai. En Nienke die heel even twijfelt ze dan. En dan komt er een soort oerkracht vrij. En dan scheldt ze even alles bij elkaar. En dan rijdt ze zo, hop, in één keer die camper achteruit. De buik van die pik, die veerboot in. Het was daar hartstikke donker. Maar dan op de millimeter nauwkeurig tussen twee vrachtwagens in... Hoppakee, dat vind ik eigenlijk typisch Nienke. Ze maakt zich even kwaad en dan gaat ze het vol aan. Oh, oh ja, dat is wat mooi. Ja, dit had hij wel goed geheim gehouden. Ja, altijd goed. Dit is je man, Robert-Jan van Noord. Ja, mooie anekdote. Die ook wel inderdaad denk typerend dan is van kwaad maken. Ja. En dan er doorheen gaan. Ja, echt het beest in de bek kijken. Mm. En ik weet ook niet waarom ik dat doe, maar dat is inderdaad mijn manier. En ik moest heel erg lachen, omdat ik helemaal weer terug zit in dat moment. Omdat ik heb echt alles bij elkaar gescholden. En het was zo onverwacht dat ik ineens met een 6 meter lange camper achteruit in moest parkeren. Hallo. Ik dacht echt, oh, doe het zelf even, joh. Maar goed, ja. In het boek is ook zo mooi dat je natuurlijk leest van hoe je ieder op je eigen manier met zo'n verlies omgaat. Mm-hmm. En ook van de plekken die je bezoekt. Ja. Van is het nou juist wel fijn om naar die plek te gaan waar jullie met heel gezin waren? Of is het juist iets wat je niet meer wil? Ja, zeker. Ja, dus ik vond het heel fijn om terug te gaan naar bepaalde plaatsen waar ik gelukkig ben geweest met ons vieren. Maar sommige plekken vind ik dat moeilijk. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat gaat over de Schelling. Maar Robert, die heeft zoiets met de Ardennen. En die vindt het dan juist heel fijn om daar te zijn. En ik vind het dan pijnlijk, omdat we dan zo niet af zijn met z'n drieën of zo. Maar misschien komt dat nog, hoor. Dat is voor mij dan een ultieme confrontatie met dat we, alsof het dan echt is. Als ik daar dan terug ben, dat heeft ermee te maken dat ik kan het echt niet zo mooi vertellen als ik in het boek het opschrijf. Dit is echt een hele ontwikkeling geweest eigenlijk. Maar de Schelling is een beetje van mij eigenlijk. Dat heeft ook te maken met ik heb daar als tiener gewerkt. En ik dacht toen van, als ik later een gezin heb, dan ga ik hier kamperen. En dat moment is er dus geweest. Dus we waren daar, ik had een tent gekocht, een echte tent, stormtent. Die ook echt wel duur was, zeg maar. En we stonden daar op die camping, waar ik dus eerder als tiener ook heb gestaan, tussen de appelbomen. En nu stonden we op een familieveldje, want ik was inmiddels moeder van 2 kinderen. Dus we stonden op een familieveld op die camping. En het was gewoon zo'n full circle moment. Dat het echt allemaal klopte. Dat eigenlijk één grote wens in mijn leven was uitgekomen. Dus toen Berend overleed, was een van de eerste dingen die ik ook dacht. Niet eerst een van de eerste dingen, maar ik dacht wel van, nu kan ik nooit meer naar de Schelling. Uiteindelijk ben ik er al geweest, maar dat is weer een ander verhaal voor een interview in het Parool, voor het Parool. Dat is misschien wel zo'n mooi moment dat je voelt dat het leven je draagt. Omdat ik een vrouw ging interviewen die ook haar zoon was verloren. En ik krijg wel kippenvel als ik eraan denk, maar eigenlijk, door haar, eigenlijk gaf zij zo'n hand van, kom maar. En dan help ik jou om weer terug te komen op het eiland. Dus ja, ik ben op die boot gaan zitten en ik vond het heel moeilijk. Ik ben op die camping zelfs gaan staan voordat ik met haar had afgesproken. En we zijn samen naar een strandtent gefietst, of zij zat er al, waar ik met Berend in mijn armen heb gezeten. Ik zat toen echt heerlijk te lezen. En volgens mij was het ook een heel goed boek wat ik zat te lezen. Hij lag op mijn schoot te slapen. En toen kon ik er even weer vrede mee hebben of zo. En zij, voor haar was het ook een bijzondere plek, omdat haar zoon daar vaak aan het, ik ben even de naam kwijt, maar met zo'n karretje, met zo'n zeil. Dat deed hij het haar. Dus voor ons beiden was het een bijzondere plek. En je kunt het omdat je samen bent. En ik kende haar nog helemaal niet, maar je hebt zo'n verbinding met elkaar door wat je samen, wat je allebei hebt moeten doen. En het gesprek was ook prachtig. En er gebeurde eigenlijk iets heel bijzonders. Want eerst kwam er bij ons, wij zaten buiten op het terras, kwam er een jongetje met zijn ouders daar zitten. Die leek heel erg op Berend. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel gaan. En toen stapten er allemaal jongeren op in de leeftijd van haar kind. Die waren daar met een of andere schoolklas of zo. En toen zeiden we, dan gaan we nu ook. Want dan is het weer zo in je gezicht. En toen zijn we samen het strand op gaan lopen. En dat was gewoon alsof je dan elkaar overeind houdt. Dat maakt het leven misschien ook wel, dat maakt het ook weer heel erg mooi. Ja. Want je zoekt het ook op, hè? Je zoekt ook echt die confrontatie op. Mm-hmm. Ook in je boek. Je gaat naar de plek, naar die intensive care afdeling. Je gaat naar deze plek dan ook. Ja. En van tevoren weet je, dit gaat ongelooflijk pijn doen. Ja. Je maakt ook een serie over rouw en over verwerking voor Parool. Hoe lang wil je daarmee doorgaan? Of is dat geen kwestie van willen? Is dat gewoon een kwestie van niet anders kunnen? Het is sowieso niet iets wat je, dit doe je intuïtief. Dus het is eigenlijk geen kwestie van willen. Ik voel dan soms een heel diep verlangen en dan doe ik dat. En dan weet ik eigenlijk ook niet wat het me brengt. Ik doe dat ook niet met een plan of een... En dan hoop je natuurlijk misschien soms op iets dat het verlichting brengt of dat het je dichter bij Berend brengt. Maar ja, dat weerhoudt me er niet van om het te doen. En het heeft me toch wel geholpen eigenlijk. Maar uiteindelijk kom ik natuurlijk altijd weer op hetzelfde uit. En dat is dat ik de pijn moet leren verduren dat hij er niet meer is. En dat blijf ik tot ik er zelf niet meer ben doen. Ja. Bijvoorbeeld die serie die je voor Parool maakte. Welk inzicht heeft jou dat gegeven? Nou, daar was het gewoon heel fijn om met mensen over verlies en dood te praten. Kijk, de dood is ook best wel een moeilijk onderwerp voor mensen. Ik heb nu ook tijdens het interview... Mensen zijn altijd heel bang dat ik er niet over kan praten. Maar het zegt heel vaak iets over de ander, want de ander vindt het lastig vaak. En Robert en ik, bijvoorbeeld ook onze dochter, wij vinden het helemaal niet moeilijk. Dus voor mij was het juist heel fijn om over dat onderwerp het überhaupt te kunnen hebben, omdat mijn kind er niet meer is. Dus je leeft eigenlijk als het ware met die dood. Je leeft steeds maar met die dood in je midden. Dat klinkt een beetje raar, maar omdat je kind daar is. Dus je kind, precies wat Nick Cave zegt, van I am here and you are where you are. Dus je staat als het ware eigenlijk steeds met één been daar, omdat je kind daar is. En moeders ervaren dat volgens mij ook weer wat anders. Iemand zei dat een keer heel mooi van je belichaamt als het ware je kind bijna. Dus ik sta daar eigenlijk ook met één been in, maar ik sta ook met één been hier. Maar het is dan heel fijn om het er even over te kunnen hebben. En dat kon met deze mensen zo goed. En misschien hoopte ik ook wel op wijsheden, of misschien hoopte ik ook wel weer meer te leren over... Ja, ik heb bijvoorbeeld met Jyotika gesproken, een boeddhistisch leermeester. We hebben er maar één, als ik het goed heb. Dat is zij. Ze is nu 91. En ik wilde heel graag van haar weten hoe zij bijvoorbeeld denkt over de dood, omdat zij gelooft in reïncarnatie. Dus ik, ja, daar stak ik eigenlijk ook weer wat van op. Dus ik leer ook een hele hoop van andere mensen. Hoe sprak Berend over de dood? Nou, hij zei, ik wil wel levend blijven. Ja. En ik weet niet, kijk, de kinderen die voelen het denk ik instinctief aan. Ik kan niet voor alle kinderen spreken, maar ik heb dat zelf wel zo ervaren. Maar wat wij allemaal bij de dood denken, ik denk niet dat kinderen dat denken. Dit is... zij gaan het leven aan zoals het is. Dus ik weet niet of hij daar voorstellingen bij had. Ik denk het eigenlijk niet. Maar hij wilde heel graag leven. Dat wilde hij wel. Maar is er ergens een moment geweest waarop Berend aan jullie heeft gevraagd, ga ik dood? Nee, hij zei het dus andersom. Ik blijf toch wel levend, zei hij. Dus hij vroeg het wel en wij konden daar geen antwoord op geven, want wij wisten natuurlijk ook niet. Ja, je weet niet of je kind doodgaat of niet. Dus dan zeg je heel eerlijk, nou, dat wij weten het gewoon niet. We hopen echt dat je bij ons blijft. Ja, zoiets zullen we gezegd hebben. Ja. En hoe ben jij nu zelf naar de dood gaan kijken? Naar je eigen sterfelijkheid? Nou, niet anders dan ik al deed. Omdat ik, dat lees je ook in mijn boek, ik ben als kind al heel snel geconfronteerd met de dood. Wij hadden man, ik heb al zoveel begrafenissen gehad dat ik het niet eens meer kan tellen. En dat heeft er ook mee te maken dat je in een klein dorp opgroeit. Dus ook daar, daar heb je er ook steeds mee te maken, zoals mijn buurjongen. Ik ben er nooit bang voor geweest en nu ben ik dat wel helemaal niet meer. Omdat ik natuurlijk, ja, omdat hij daar is. Ja. Het boek is ook een ode eigenlijk aan Berend. Ja. Toch? Ja, zeker. Hoe hij was. Heb je voor je gevoel genoeg beschreven in dit gesprek? Ik vind het ook lastig, we hadden het van tevoren ook, voordat we het gesprek ingingen, van ja, je hebt natuurlijk zoveel interviews waarin je ook praat over het boek. En eigenlijk moeten mensen gewoon het boek lezen. Mm-hmm. En je wil in een gesprek recht doen aan het boek. Je wil in het gesprek dingen er aan toevoegen. Nou, misschien kan ik nog zeggen dat het voor mij belangrijk was om die bezieling, die liefde die Berend voor het leven had, dat je die als het goed is, word je daardoor opgeraapt. En ja, ik zelf dus ook, eigenlijk. Dus misschien heb ik het wel geschreven om mezelf te kunnen blijven oprapen. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat bedacht ik net in de auto. Maar hij had een soort blijmoedigheid en een soort liefde voor het leven die heel aanstekelijk was. Nou ja, dat helpt mij eigenlijk ook om het te dragen. Dus ja, misschien mag dat het zijn. Die interviews, wat vind je daarvan? Dubbel. Het is heel fijn om erover te praten. Ja. Schrijven is voor mij natuurlijk sowieso veel veiliger. Maar dat is ook het is ook mijn taal of zo. Het is mijn wat ik denk ik het beste kan. En als je erover praat, dan ben je steeds bang om het misschien wel minder mooi te maken. Ja. Omdat? Nou, omdat hoe ik B heb geschreven, het past zo goed in. Ja, het valt zo mooi in elkaar. Ja, ik vind het raar om dat te zeggen over mijn eigen boek. Maar als ik er dan gesprekken over voer, dan. Het lukt me echt niet om het dan zo mooi te zeggen. Dus schrijven en praten is echt heel wat anders. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Ik zie nou paniekerig gebaat. Maar je hebt hier echt 30 voorwerpen neergelegd. Ja, nee, precies, maar ik had een heel mooi beeldje bedacht. Oh. Ja. En dat heb ik ook weer van iemand gekregen. En omschrijvend beeldje is? Oh, het is een heel mooi gekleid poppetje met een, volgens mij een moeder of een ouderfiguur met een iets wat klemvast wordt gehouden. Nou, daar moet ik het maar brengen. Ik heb hier een boekje van Toon Tellegen. Het heet Weltrusten. Het gaat over als je niet kunt slapen. En ik las de kinderen, en nog steeds wel, heel veel voor uit Toon Tellegen. En ja, er zitten gewoon heel veel verhaaltjes in die heel grappig zijn. Bijvoorbeeld hier. Het begint met de olifant stak zijn slurf in de lucht, klapperde met zijn oren en riep zo hard als hij kon: ik kan niet slapen. Alle dieren schrokken wakker en vlogen overeind. Nou, dat vonden we dan zo'n geestig stukje, omdat hij zelf niet kon slapen en dan dus iedereen wakker maakt. Nou, daar hebben we dan heel erg om gelachen. Hoe slaap je zelf? Goed. Ja. Ja, gelukkig wel. Geen plafonddienst. Geen plafonddienst meer. Wel heel lang gehad, maar nu niet meer. Jij mag uit twee dingen kiezen die andere mensen hebben achtergelaten. Ik heb hier een potlood achtergelaten door Philip Dreugen. Philip Dreugen is ook schrijver. Het staat op National Archives and Records Administration. Help us protect the records. Het is een potlood wat hij heeft gekocht in de National Archives in Washington, omdat hij daar onderzoek deed naar Prins Bernhard. Oh ja. En de geheime dienstcarrière van Prins Bernhard. Nou, nu nog volop in het nieuws. Wauw, inderdaad, ja. En je mag daar dus niet met een balpen naar binnen, dus met een potlood. En dit is de insigne, de verpleegkundige insigne van, dat is wel bijzonder, pak ik het er heel even bij, van Tommy Niese. Tommy Niese is verpleegkundige, heeft daar ook een podcast over gemaakt en schrijft boeken daarover. Het is de verpleegkundige speld die je krijgt als je dus verpleegkundige wordt. En hij wil het loslaten, omdat hij vroeger was hij, nou, hij is trots op zijn vak. En vroeger was het ook echt een heel mooi vak, maar de waarde is voor hem een beetje van dit speldje af. En hij wil juist dat de waarde weer terugkomt in de zorg en dat we die trots weer terug laten komen. Nou, voor mij is het wel dan duidelijk. Ja. Mijn moeder was verpleegkundige. Oh, echt? Ja. En Berend had één verpleegkundige waar hij zo gek op was dat hij ermee vertrouwd wilde zijn. Ah. Dus laat het dan een ode zijn aan de verpleegkundigen die echt fantastisch werk doen. Ja. Mooi. Alsjeblieft. Dankjewel. We eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn het nummer Martha van Tom Waits. Waarom? Ja, oh ja, ik vind het zo mooi. Ik moet altijd van huilen. Ja, ik ben sowieso een jankert, maar ik vind het echt prachtig. En hij heeft later gezegd, ja, ik was nog maar 23 toen ik dit schreef. En ik wist niets van de wereld, maar dat hoor je echt niet in dit nummer. Je wilde eindigen met het voorlezen van de brief aan Berend. Ja, ik wil nog een klein stukje voorlezen. Wij zijn hier nog. We zullen allerlei nieuwe dingen doen zonder jou. Anders moeten we de hele tijd met de gordijnen dicht blijven zitten. Maar dat wil ik niet. Daarom heb ik de gordijnen toch maar weer open gedaan, lieverd. Ik wil niet langer in het donker zitten. Ik wil zo graag dat er weer licht komt. Soms verlang ik ernaar dat ik word opgetild en dat dan alles ineens lichter is geworden. Jij was ook licht. Je bent niet alleen van liefde gemaakt, ook van licht. Je gaf dat door aan ons. Het is alsof je bij ons allemaal een lichtje hebt aangedaan toen je er even was. Ik zal mijn best doen om dat lichtje te blijven zien als het donker is. Wat had ik gewild dat je in mijn armen was gestorven. Maar lieve jongen, ik snap ook dat je dan nooit had kunnen gaan. Je kwam met een dreun en ging met een dreun. Maar we houden je vast. Klem vast. Dankjewel. Nienke Sietma, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. And I am calling long distance. Don't worry about the cost. 'Cause it's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee where we'll talk about it all. Trembling close to you. NPO Radio 1. 2 uur.